एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो अपने परवरदिगार की बख्शिश की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन की चौड़ाई जैसी है। ये उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं। ये अल्लाह का फजल है जो वो जिसको चाहता है देता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है।